Раздзел 10. Чары губляюць сілу. А зараз мы мусім вярнуцца да спадара і спадарыні баброў і трох астатніх дзяцей. Як толькі спадар бабёр сказаў «нельга губляць ні хвіліны», усе пачалі апранацца. Усе, акрамя спадарыні бабрыхі. Яна дастала торбы, расклала іх на стале і сказала: «Спадар бабёр, зрабі ласку, здымі гэты кумпяк. А вось пакунак гарбаты, вось цукар і запалкі. І падайце хто-небудзь 2 ці 3 боханы хлеба, яны там, у куце». «Спадарыня бабрыха, што вы робіце?» – усклікнула Сьюзен. «Збіраю па торбе для кожнага з нас, даражэнькая», – спакойна адказала бабрыха. «Ты ж не думаеш, што мы пойдзем у далёкі шлях, не прыхапіўшы з сабою падсілку?» «Але ў нас няма часу», – запярэчыла Сьюзен і стала зашпільваць гузікі на футры. «Яна можа быць тут у любы момант». «Чыстая праўда», – пагадзіўся бабёр. «Не вярзіце лухты», – адказала яго жонка. «Падумай сам, спадар бабёр, яна будзе тут не раней, чым праз чвэрць гадзіны. Але мы мусім апярэдзіць яе як мага больш», – сказаў Пітер, – «калі хочам дасягнуць каменнага стала раней». «Вы забыліся на гэта, спадарыня бабрыха», – дадала Сьюзен. «Як толькі вядзьмарка зазірне сюды, то зразумее, што нас тут няма, і паімчыць наўздагон з усёй хуткасцю». «Зразумела, так яна і зробіць», – адказала бабрых. «Але апярэдзіць яе не атрымаецца, бо яна ж на санях, а мы пешшу. Дык што, надзеі няма?» – запытала Сьюзен. «Не хвалюйся з-за такіх дробязяў, калі ласка», – супакоіла яе бабрыха. «А лепш дастань вунь з той шуфляды з паўтузіна насовак». «Зразумела, надзея ёсць. Мы не зможам быць хутчэйшымі за яе, але мы можам схавацца і ісці шляхамі, пра якія яна не ведае. І тады, магчыма, зможам дайсці». «Гэта так, спадарыня бабрыха», – згадзіўся яе муж. «Але цяпер ужо сапраўды час выходзіць». «І ты не хвалюйся так, спадар бабёр», – адказала жонка. «Вось так лепш. 4 торбы для нас і 1 маленькая торбачка для цябе, даражэнькая», – звярнулася яна да Люсі. «Калі ласка, хадзімце», – усклікнула Люсі. «Ну вось, амаль гатовая», – адказала бабрыха, пакуль муж дапамагаў ёй абуць зімовыя боты. «Швейная машынка, мяркую, будзе цяжкаватай, каб несці». «Так будзе», – сказаў бабёр. «І не крыху, а вельмі цяжкай. Ты ж не думала шыць па дарозе?» «Усё перажываю, што вядзьмарка будзе круціць машынку», – адказала бабрыха. «І зламае, ці ўвогуле скрадзе яе». «О, калі ласка, паспяшайце», – хорам сказалі дзеці. І нарэшце яны выйшлі з хаты. Спадар бабёр замкнуў дзверы. «Гэта крыху затрымае яе», – сказаў ён. Яны закінулі торбы за плечы і выправіліся. Калі яны пачалі свой шлях, снег ужо не падаў, і паказаўся месяц. Яны ішлі гужам. Першы спадар бабёр, пасля Люсі, пасля Пітер, пасля Сьюзен і апошняя спадарыня бабрыха. Спадар бабёр павёў іх праз запруду да правага берага ракі. «Будзем трымацца нізу, пакуль зможам», – сказаў бабёр, «бо яна не здолее спусціцца сюды на санях, і таму будзе ехаць паверсе». Краявід, які паўставаў навокал, быў бы надзвычай прыемны, калі на яго глядзець з мяккага фатэля праз вакно. І нават у іх становішчы Люсі спачатку захаплялася ім. Але яны ўсё шлі, ішлі, ішлі, і торба за плячыма рабілася ўсё больш і больш цяжкай, і дзяўчынка пачала хвалявацца, ці здолее вытрымаць. І яна перастала глядзець на бліскучую замерзлую раку, на ледзяныя вадаспады, на белыя каптуры дрэваў, вялізную поўню на небе і бясконцыя зоры, і цяпер бачыла толькі кароткія лапкі спадара бабра, які крочыў туп-туп-туп па снезе перад ёю так, быццам ніколі не спыніцца. Затым месяц схаваўся. І зноў пайшоў снег. І ўрэшце Люсі так стамілася, што амаль засынала на хаду. Але тут яна ўбачыла, што спадар бабёр павярнуў ад ракі направа і пачаў караскацца да непралазнага кустоўя. Яна зусім прачнулася, калі ўбачыла, як бабёр знікае ў невялікай дзірцы ў схіле, якая калі толькі не падысці зусім блізка, была зусім нябачная. І пакуль дзяўчынка спрабавала зразумець, што адбываецца, з дзіркі ўжо тырчаў толькі кароткі бабровы хвост. Люсі адразу нахілілася і палезла за ім. Затым яна пачула, як нехта пыхціць і караскаецца за ёй, і неўзабаве усе пяцёра былі ўнутры. «Дзе мы?» – запытаўся Пітер стомленым і цьмяным голасам. «Спадзяюся, вы разумееце, што я маю на ўвазе пад цьмяным голасам». «Гэта старадаўняя хованка баброў», – адказаў спадар бабёр, – «дзе мы перажывалі цяжкія часы. Мы трымаем яе ў сакрэце. Тут няшмат месца, але нам трэба паспаць некалькі гадзін». «Калі б вы ўсе не паднялі тады такі вэрхал, я б прыхапіла некалькі падушак», – сказала спадарыня бабрыха. Люсі падумала, што гэта пячора зусім не такая мілая, як у спадара Тумнуса, проста дзірка ў зямлі, але сухая і зямлістая. Там было зусім мала месца, таму, улегшыся, яны прыціснуліся адно да аднаго. Гэта сагрэла іх, і пасля доўгай дарогі яны адчулі сябе даволі утульна, калі б толькі падлога была крыху больш роўная. Затым спадар бабёр у цемры перадаў паколе невялікую біклашку, і кожны зрабіў па глытку нейкай вадкасці. Яна апякала, і дзеці закашляліся, але сагрэла і дапамагла заснуць. Калі Люсі прачнулася, ёй падалося, што прайшло не больш за хвіліну, а насамрэч яны спалі шмат гадзін. Яна замерзла і здранцвела, і ёй вельмі хацелася прыняць гарачую ванну. Яна адчула, як даўгія вусы казычуць яе шчаку, і ўбачыла халоднае святло, што прабівалася праз уваход у пячору. А праз імгненне яна ўжо зусім прачнулася, як і ўсе іншыя. Яны сядзелі, раскрыўшы раты і расплюшчыўшы вочы, і слухалі той гук, якога чакалі, а распораз ім падавалася, што чулі, падчас учорашняга шляху. Гэта звінелі званочкі. Ледзь пачуўшы гэты гук, спадар бабёр вокам гненна выскачыў з пячоры. «Магчыма, вы падумаеце, як падумала Люсі, што гэта быў не самы разумны ўчынак». Але насамрэч спадар бабёр ведаў, што робіць. Ён мог ускараскацца на самы верх схілу і застацца нябачным за кустоўем, а ім трэба было ведаць, у які бок паехалі сані вядзьмаркі. Астатнія засталіся ў пячоры чакаць і хвалявацца. Гэта доўжылася каля 5 хвілін. А затым адбылося тое, што вельмі іх напужала. Яны пачулі галасы. «Ох!» – падумала Люсі. «Яго ўбачылі! Яна злавіла яго!» Таму яны з вялікай палёгкай пачулі, як спадар бабёр кліча іх звонку. «Сё добра!» – крыкнуў ён. «Выходь, спадарыня бабрыха! Выходьце, сыны дочкі Адама! Сё добра! Яно не яе!» Ён казаў не вельмі правільна, але бабры заўжды пачынаюць так размаўляць, калі хвалююцца. «Я маю на ўвазе ў Нарніі. У нашым свеце яны звычайна не размаўляюць зусім». Такім чынам спадарыня бабрыха і дзеці выйшлі з пячоры, міргаючы на святле, перапэцканыя зямлёй, заспаныя, нямытыя і непрычасаныя. «Выходьце!» – крычаў спадар бабёр, які амаль танчыў ад радасці. «Выходьце і ўбачыце, які сюрпрыз будзе для вядзьмаркі! Відаць, яе ўладзе прыходзіць канец!» «Чаму вы так кажаце, спадар бабёр?» – цяжка дыхаючы запытаўся Пітер, бо яны караскаліся на схіл. «Памятайце, я гаварыў вам, – адказаў спадар бабёр, – што яна зрабіла так, што ў нас заўжды зіма, але раства няма. Казаў я гэта. А цяпер глядзіце!» Нарэшце яны падняліся на самы верх і ўбачылі. Там стаялі сані, запрэжаныя аленямі, і вупраж была са званочкамі. Але гэтыя алені былі нашмат большыя за аленяў вядзьмаркі, і не белыя, а мшарыя. А на санях сядзеў той, каго б вы пазналі з першага позірку. Гэта быў вялікі чалавек у ярка-чырвоным адзенні, колеру ягада ў рабіны ўзімку, з футраным каўняром. Вялізная даўгая барада бруілася, нібы вадаспад, на яго грудзі. кожны пазнаў бы яго, бо хаця сустрэць такіх, як ён, можна толькі ў Нарніі, малюнкі з ім і гісторыі пра яго ёсць нават у нашым свеце, свеце па гэты бок дзвярэй гардэроба. Але ў Нарніі ён выглядаў па-іншаму. На некаторых малюнках у нашым свеце бацька Раство вясёлы і нават смешны. Але цяпер, калі дзеці сустрэліся з ім, ён пакідаў зусім іншае ўражанне. Ён быў такі вялікі, такі радасны і такі сапраўдны, што яны ўсе замоўклі. Яны адчулі вялікую радасць, але разам з тым і ўрачыстасць моманту. «Нарэшце я прыйшоў», – сказаў бацька Раство. «Яна не дапускала мяне доўгі час, але я ўсё ж трапіў сюды. Аслан набліжаецца, чары вядзьмаркі слабеюць». І Люся адчула, як паўз яе цела бягуць дрыжыкі шчасця, якія прыходзяць толькі ў такой вось урачыстай радаснай цішыні. «А цяпер», – працягнуў бацька Раство, – «час раздаваць падарункі. Вам, спадарыня Бабрыха, я падрыхтаваў новую і лепшую швейную машынку. Я завязу яе да вашага дому на зваротным шляху». «З вашага дазволу», – зрабіла рэверанс спадарыня Бабрыха, – «там замкнёна». «Заўкі і засаўкі для мяне не праблема», – адказаў той. «А вы, спадар Бабёр, калі вернецеся дадому, убачыце, што ваша запруда завершаная і адрамантаваная, і больш нідзе не цячэ, і што туды ўсталяваныя новыя шлюзавыя брамкі». Спадар Бабёр так узрадаваўся, што шырока разявіў рот, але не здолеў вымавіць ні слоў. «Пітер, сын Адама», – сказаў бацька Раство. «Я тут, сэр». «Вось твае падарункі, але гэтыя рэчы не цацкі. Магчыма, хутка надыдзе час імі скарыстацца. Будь варты іх». З гэтымі словамі ён падаў Пітару шчыт і меч. Шчыт быў срэбны, на ім была выява льва, што падняўся на заднія лапы, чырвонага, як спелыя суніцы, колеру. Дзяржальня мяча была залатым, да яго былі похвы і тальмах, а сам меч быў па памеры і вазе падабраны пад Пітара. Хлопец сцішаны і ўрачыста прыняў гэтыя вельмі важныя падарункі. «Сьюзен, дачка Евы», – працягнуў бацька Раство, – «гэта для цябе». І ён падаў ёй лук і калчан са стрэламі, а таксама невялікі рог з слановай косці. «Выкарыстоўвай лук толькі ў часы крайняй неабходнасці», – сказаў ён. «Я не хачу, каб ты удзельнічала ў бітве. Гэты лук не прамахнецца, а калі падзьмеш у гэты рог, то дзе б ты ні была, прыйдзе дапамога». «Люсі, дачка Евы», – напрыканцы сказаў ён, і Люсі выйшла наперад. Бацька Раство падараваў ёй маленькую бутэлечку. Выглядала яна нібы шкляная, але пасля казалі, што насамрэч яна была з дыяменту і невялікі штылет. «У бутэльцы», – сказаў ён, – «бальзам, зроблены з соку вогненных кветак, што растуць на гарах сонца. Калі ты ці хто з тваіх блізкіх будзе паранены, некалькі кропляў прынясуць ацаленне, а штылет, каб абараніць сябе ў крайнім выпадку. Табе таксама не трэба ўдзельнічаць у бітве». «Чаму, сэр?» – запытала Люсі. «Я думаю, што не спужаюся». «Не ў гэтым рэч», – адказаў бацька Раство. «Жахлівая тая бітва, у якой удзельнічаюць жанчыны. А цяпер…» І тут ён павесялеў. «Гэта вам усім». І ён дастаў, мяркую з торбы за спінай, але ніхто гэтага не бачыў, вялікі паднос з 5 кубкамі і з подачкамі, цукарніцай, з баночак з вяршкамі і вялікі, яшчэ гарачы імбрык гарбаты. Затым крыкнуў: «З Раством! Хай жыве сапраўдны кароль!» Шчоўкнуў пугай, і ён сам, сані і алені зніклі хутчэй, чым нехта паспеў штосьці зразумець. Толькі Пітер дастаў меч з похваў, каб паказаць спадару Бабру, як Бабрыха сказала: «Хопіць, хопіць! Вось жа мужчыны будуць стаяць і балбатаць, пакуль гарбата не састыне. Лепш дапамажыце знесці ўсё гэта ўніз, і мы паснедаем. Добра, што я здагадалася ўзяць хлебны нож. Яны зноў спусціліся ў пячору. Спадар бабёр нарэзаў хлеб і вяндліну і зрабіў канап. А спадарыня бабрыха тым часам наліла кожнаму пакупку гарбаты. І ўсе з задавальненнем пачаставаліся. Але неўзабаве спадар бабёр сказаў: «Трэба ісці далей».